صرف قرآن کی سبق سے لے کر ذکر ہو جمع پتی ہے اسے نہیں کرتے ذکر ہو ایک سو نوے دیر سے چلتی ہوں دا سماج کی کر کلپ یہ رکھی آسمان کا بڑا چکن سماواد تھی کلے اطلاع کی تو سفار بانی تو ریل بن ریل کم کلے سما ہوئی مانا جو رہی کرم منا سب تم گئے کہ کل ہم آدھا تک ہے یہ سما ہوں چرچی ہے تو سما ہوئی جب اب تک آپ کرنے تک ہے جب تک رام مین بے مین کی خبر ہے رکھا دانین کے پاس ایک جانب دو طرف کا پارا لے میں سما گیا آسمان مانا تھا آسمان دو طرف ملے گا آئے طرف ملے گئے اکنم د پار ابتدا سے کنم بسرا باران دکم دینے سے رہے تفتیش پڑے گواری سے رہے دن سے رہے گا ویارم کے دن سے رہے سما کی اریا دے بار سے ایک عام لفظ سما بڑا ددی سال ددی سال جو ہے پہچان کرے باران میں غلط بارانی ببرے طرف نام فی ظلم آتے مرا دوں بر پائے باران کو چڑی نہیں گڑی وہی بشپی نہیں کرنا شریر تو کی دوری رام پتی نہیں گل گری طرف نام یہ جادو نہ سا گیا ہوں رات پتی رات قرآن کے رات جو کرے تو ذکر ہو دے کرے تو آیوگے کے نسبت ہو کے تصدیق کرے سورج رات کے وغیرہ یاد میں سمے آپ یہ سب برباد جو ہم دن ملائیں کتنی سی سکیں تصویر عمل آئے تم تصویر ادورو آئے دارے کے رات کرو اس میں ملک دار ملک نم نے پورا دن دان لازمی کی ہر جگہ کے رات ملک نم تم دار کے تو سب رہے رات دے رہا ملک نہیں دل پر رات مانا اور کی مراد دا ارتعاد چاہے تو گرگار گرچ بل تو مانا مراد ہے بل تو ماننے کے کئی گراد مل ہے کر بڑا آ مانے بل تو مناسب نہ برقم سے دوجے آسمان قرآن کے اس تک جل لا کرے تیز کرتا پری وہ مانا باندھے پگم جل دری مادہ ذکر تو برے کا پہلے ماضی پاپ مان جو تحیر باندھ رہا جی حیران پیا سورت یاما رم آیات کے سفیات پیدا برے کل بسر مان تحیر بسر کل ایسی کیری دریشی میں جائے حیران کی کیری دیو چل جائے اگر برے کلک دے بین علاوہ برق سے دری دیجیے آسمانی کنٹراکٹ سیکھی ہے قدم بس جا دیجیے گائے نے معافی ہوا جتن برق برقیا تو کل دے تو اس کو ہر باؤ یہ جادو نہ سادر کیا جانے میں تو آئے گے یہ جادو نہ جال جال پھر قرآن کریم کے دعوی پک چلتے رہی ہے تب تم کو کرے جال مانو ذکر کرے گا کل جال لاجو بمانے جال بمانے سل جرا منتقام تو جال میں رکھا بول مانا دو مسئلے غالب صحیح ذرا دائی کر کے جال جال عقائد دیا تو جان جائے جال کلب مان کو صحیح ذرا تصویر ہے لکھی لیکن اس کو ایپ جرا روان لے کرے سجم مسئلے جو اس میں آپ جل لگی جال اللہ تم اللہ ہوا تراشن صحیح اللہ ہوا تراشن کل جان کرے پمانا تو وضا ہے وضا کی آیت کی وضا یہ جادی نہ صابر کی یا جانے یہ جوائنا بھی یہ نباسی یہ سنینا دیے میں نباسی جو تو دور بھی نہیں کے جالو جب تک آپ وقت تو نہیں بھی جانا ویسے میں بالا ختم ہوئے سہی ہے تو جتنی جال دے یہ گری نہ صاحب کی آزانی جال کے غور کرے تو نہیں کہ تحزیل بدے کے بغیر بھی نہیں حدیث کے معاملے میں فکر کریں کہ بانگ رہے تھے نا یہ جانے اس بار کی ایک جانے بس سنت تھی ردین کی درجے تو گھٹے مطلب استاد مانا کرے کہ درجن کو آپ دیتے تو ردین دے مہاجن کے ردین کے لوگ دیتے رقص کا سیا رہتا میں کہوں نہیں استاد کا پیر کی درجن کا گردی سے گرو تو نہیں نا مانا ہے تو کا بتا چلے گا نواز کی بات تعبیر غلط کی شیروان کی کل جال کو مانے گا تشریح مان گرا دیا شرع گول جال تشریعی اور گول سورت مائدہ مائدہ سے دل میں آپ سے تین جال اللہ نے بحیرت والا سائیں بتی ماں جانا منی ماں شرام مانا جا رہا ڈالا کے شریعت کو بحری سائے بھی نیشتے خلق بنی خوش ہی ہوگا جال بنی شرام جب جال خلق پیر کی پیدا کر یہ مسئل بھائی سورج نام اول خدا مانا ہوتا اول آیت الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور جعل من پیدا کی ظلمات والنور لران لبان کے انسان لا ہو جائے آئی کہ جعل پوان کے پیدا کی تو نانتے خلق ہے کہ تو جعل ہی رہو لے حکمت بات پر پیش کی انشاءاللہ جان کے یہ بیکار باطل باطل ہے سیدھے تک جال ہوئی جاری سے ہوتا نا ایسے جاری ہوگا جاری پاس طور پہ جاننے دیکھ رہی ہے باطل تو نکل سورج جسرت کے آنند جسرت کی لکھنیا جادو لے میرے بادی جان اور درو گئی سر اللہ لڑا دعوت بندے گان میں ٹکڑے ہوں درو مثبت کو پگم جان لائی زمانے تسمیاں نیم کے فوجل سورت خانی جسرت برمیات کے گرتی خانی مل کتاب دی تم نہ جاننا ہو تو آن نارا جاننا ہو قرآن نارا دیا کتاب ہو تو جلے کہ قرآن مخلوق دے وہ بھی آیت کے لیے سے جاننا ہو مانے خلق نہ ہو قرآن قرآن نہیں پیدا کرے نکلے پھر جال کو مانے نکلے گے جاننا ہو جب تمانا تو سمے نہ ہو قرآن نربیا میرام نیند کرے جتا قرآن عربی تفسیر کرتے ہی مانا کرے گا معنی سے ذکر کیا اور آنا جلدی سے یاد کرتا ہے ہر ایک ضلع کا ادھر دین نماز کے لیے دیکھ کرے تو دن چلے گی بس کہیں پر آئی بن کو نہیں شبا بی والوں نے شبا والوں نے کہی حقیقت نہیں کہی ماں کے حقیقت کہی قرآن نہیں کر سورت نوح کے ذرا ہمیشہ باطل پر داخل کرے وہ نہیں لما داؤت ہوں لتا پھر لوں جانی اور تازہ ہوں کی آزانی ماں چکر کی توحید کا دعوت پر کر جیتا چکے ہیں بہن دی بھوجن کے دیتے ہیں اور کہیں سدا مسئلے میں نہ ہو حقیقت نہیں چلے گا سیکھے جب تو تنقید والے کا کار والے کا میں نے سوائے تھے بغل سب کو آئی انہوں نے مینج دیے رہتے سائب صاحب اگر صاف ہو رکی یہ شدھ غصہ پھر رات دکن خطیب و آئز میں شدھی رچت آواز ہے عرب عبادت ہے خطیب النسقا خطیب دے کے آواز ہے ڈاکٹر بھی آسمان کے سمجھ لڑکی ہے کل بڑک سی کا غصہ بڑک سی کر حضرت دبیا چاہے کرے دادے نے کل کل ویر راتری بھی آئے تم چاہے کرے کل کے ندی بڑا تری دی کل اس میں ایک آواز جو بھی سوال ہے کل آ رہا تو سڑی کی بے اسی پیدا کی نہ بے ایشے ٹائم کو آ گئی ایسا ایک من کو سما ایسے دوسرا ہم سے دیا جان تو سوائے کو بلے دن اس سوائے کے بلے دن جان لگے گئے حضر علم اور دیا جی بلیر دم مرگن باحلت دائم عدل مقیم یہ نفس جان لے دیتے تھے خیری جی نے میری بھی سوائے کو لگا جی نہیں ہاں زیادہ بھی سوائے کو دو جنہیں جال یعنی گئی حضر الموت دادی یری دماغ دیا جن یہ مالی میں بول لے نہیں جب جائے جب کیا وقف ہو تو وقف سمانے لگ سا الگ ہے مثال الگ ہوگا قرآن کے وقت نے سیکھا نا یہ کتنی فائدے نہیں چکاری سے پڑیشی ہے لگتا والا قرآن دے گا من ادروا دخل چلے اکثر جو قرآن وقت نے دے رہے چھ مقام کے دے تو فکر ہوتا سو محدود کے سرو با سے رہ بازا تو تفکر سر سے تصویر کے لیے مقام وہ تصویر دے پڑے سے سدارا منافقان کا پیرانی جیوانی د قرآن راب لے بد لگی د قرآن چاہتے کہ بنے لگی جی روزینہ بندی کی کوشش کی سنگا قرآن وان نہیں جان بچ کی کو اللہ ہوئی تو قرآن نو رے نو اللہ ہم حسین تم دن کا آدھی نہیں ہوئی بہت عذاب ذکر کر اللہ راج رہی کے لیے جو کافران احاطے اللہ کی سب سے لیکن داغد متشاد احاطے ہوں احاطہ کہتے ان کے پاس شام کی راجی کر وہ جسم دلوانے ہاتھ کری خط ہاتھ کری سطح ہاتھ کری جس نے تعلیم کری نہ نہ خدیر پارا دا کی پاس تو تم کا تو تسلیم نہیں مراد لیکن انکار میں نہ گئے محیط بکرے کی بچ سکا محیط رہ گئے لیکن بلا تشبیہ بلا تشبیہ اللہ محیط پہ لیکن تشبیہ دا کام کرنے اور گئے اللہ راضی رہے ان کے لیے کافران لڑا غیرت اگر راضی رہے زمانہ دا کافران بخدے بقدرت میں نشی تک دے بخدے علم میں نشی دار کے رہے اللہ کے ملک میں نشی دار کے لیے بخدے عذاب میں نشی تک دے یہ تو بازیل کنایا تم میں نے انواز دے بہن اشار دے دے تو چکرے لگی عذاب وہ کی جد بکرتی یہ کاغل بر کے لیے اب تک وہ اب چاہ رہا ہوں ماں ویلی دے تو تمسیل نکلے اول آیات سے درات کرو لگا دل تو مناسب چکا دیے داخلے تو مناسب مانے قرآن جمر بد گئی چکل دعوت شرط میں صاف رکھتی چکے وہ دن بن گئی دامری مناسب مانے دامل کا مناسب دا معاملے کا مناسب مثال ہو بس یہ کار دل بھر کے اب تک آپ چاہ رہا ہوں جب تک یہاں مشبہ ابھی بھی آئندہ آسمان گرفنا ہو گیا نبی جی تو کہے پیچھے ناستہ پترا خود ہی کرنا تو میرے پاس کی نظر ادا رہے پکتا ہو سرے تو کٹے نشی نظر تختے تو نظر کے دن نہ بجلی میں سنگا کٹے بجلی کا دا تختی میں داخت بجلی میں جمع کر لگوانے سے آسمان میں برسنا رہے گی پہلے اب تک آپ چار ہوں گے گا دام تختی بجلی سے اور صرف پاکستان اور در میں برقرار اب ذرا بجلی ہے آئے تو کل اختر کے بجلی کی بجلی آخل چونکہ باران والے کی آئی سے جل گئی چہرے کو پھر آج بھی کر نظر اس میں لگے لیکن اسے کہ بجلی رہے گی رانا اور چندروان چل چلے تو جیسے چکر تو باران ہے تو کمکل پیری سے پیارے سے رو دے بگا لکھے گا نا پھر کان باران میں بچ کر چارے کو نہ بچی سالی ہم دادی نے خالی باران کے آج سیدھا چلی ہو گئی روانی پہرانا چوکر کی تیاری سنی سار سی تشبیح صرف دا مانی مشبہ دی مشبہ کرے تصویر کو دورا برف میری جو قرآن پاک دلیلی نہ فیصلہ ہو جائے کہ نہ آیا تو بلی نہ قرآن کی کم دائیں پیش کری دلیلیں پیش کری دار قرآن دلیلی نہ خدا سے دیکھ نہ کہ جملہ وضاحت کے بچے کی اب تک آپ چاہ رہا ہوں جب سائنسدان نے بچی رتی نمر کا حیران سی جب تو کماؤ کا حیران سی جب لوگوں سے کہاؤ جو لگاؤ ہوتا حیران سی بھی کرنا چاہے مقابلہ کرے دارے نظر تختے لگے حیران کرے دس یہ قرآن بلائے دار میں اب تک آپ چاہ رہا ہوں کسی کا اشارہ قرآن دا کے دلیل لے رب الرحمان کے لیے طرف تک مشرکان دلیل پیش گئی بے جان دلیل پیش کی تو جب قرآن کے مقابلے کے آئی تک کی دلیل دلیل پاتی نہیں جا کے لما گال ہوں سے قرآن دے منافقان و خلق معاملے ہو گورا جی رنا ہوئی بھی بچارے گرنا استر ہو گیا میں کلے سے رنا سیما نے فائدہ راشی کلے سے بھی فائدہ بھی بڑی جن کے مروانی اور تاریخوں کی جلافت جن لے اور الزم مسلمانی عام انا چلیں گے فائدہ بھی دے رہے کر لیکن کلے سے کلے ظلم تم تو پھر آئی مانے پیارے راضی والے تکالی فراضی کا سر طرف نہ بے جہاد اعلان کی قلم کی بچی میں راضی قلم مشرکان کا کران وغیرہ بھگوان سے اور سی دیکھ تکلیف اور نہیں دی بس بس سے نہیں مر گئے سب جی کر نہیں وہ مرے سب جان لگ گئی دادی حال قرآن دا حال پیش کرے دل دلی کے امیر کی جان نہیں کیا اس کا بہت تنقید لے گا بڑے مشبہ حال یہ بیان کرے سورہ نساء کے سدا کی گئی بڑی حال سے جو آیت میں بات کرایا منڈل ہی بچے انا سہنا سابق مصیبہ کال قدان ملا والی لما تم آؤں شہید آؤں سابق ملنا کالم تکن بہن تم بہن مدا ہوں یا لے تم تم تماؤں ساتھی بسم عظیم بال جان کسی چیتے رہا چاہیے اسی استھی ارے تو کر رہا جگہ تو دکھن برلم ملے بچے بت بت کی خبر کچھ اور تھا مجاہدین کی پوری جنا دہران گلا کا تکلیف اور مصیبت ہے مجاہدین کی پلان کی جو پوری اور توحید مسئلہ بیان کرا ناخل گئی جماعت میں سرل والی اس خبر سے شکر سے شکر سے زور کرنا خرچ دونوں میں سمکار سے دیکھ رکھنے نام لے اکثر خبر سے چلتا مجاہدین نے گٹا کرے ملکی فتح کرے غنیمت مارے حاصل کرے فضل خدا اللہ کا برائی کی جانا مجاہدین نے گٹا کرے ملکی فتح کا خلق کی رکھے مرضی رسول ابھی یہ سر اعلان کر مرگر کیا ہو سہنا مات مر اور کرل زیرے جانے والا اور کر دو راشی ہو زیرے لکھا جستا سے دوست نہیں سو لان کیجیے کہ مستاق مرگر کیا نہ ہو کر ابھی تو جان جی نے جیت لیا اس لگا پاسی انسان تک کم کم کی جا دے تم کم سے ماں ہوں اور مان جس جم اور کرے ماں تو چل چکا تو کیوں یہاں دادی لکھا دی جمنا فقط دارنگ دیوی خالی دے رہا حال دری سورت نور کی پیش گئی سورت حج کے برما آیت بھی لگے لیکن خیر فتنا کل بالا بازی کرے توحید توحید کے سے تو ڈرا ہوتا ہے نہیں تو میرا ڈن ملا ہر سن بڑا منت جو نفیان حرف میں بازی کرے نہیں رہے ہر بجا بند ہر چیز میں بھی گری اور قرآن کے نہیں مستعمل سنگ رہے گر کرنا گر گری میں گری خیر ایسی دیتا خیر خیر ایسی گئی تو پیدا رسی گا خوشحالی رسی گا بل چل کروائے بخاری کرا دی سب تو زیر دے ہو سو مسلمان سے رہے تھے زیر دے ہو سو سر تو راستے دھیان دیا میں دکھر بیٹھے راستے وہ ایک من الگ راستے بھی نہیں ہوتا اس کے برکت دے بھائی جو خوف نزیر اب اس سے تب تکلیف رکھے مصیبتیں سارے تو سکھنا ہی سر تب اللہ برا لا مصیبت برا رہے کلب ہے جی ہم سے کلب ہے سکھ مرسل کلب ہے تو مصیبت تکلیف را رہے بیماریوں کرا لیں تھی کلب والا ہو جی وہ مر دست اس پہ ردی ہوا مر گئے سورت کے مگر بندی سے آپ کی بھائی حال بات تو چلیے اپنے سو رہے 48 وہ اجاز اللہ اور رسول بھی آپ کو ماں بہن ہوں اجاز پر موری گئی وہی رسول لوگ حق کو آتی لوگوں گئی کل اس وقت رسیم کہہ رہا ہوں بھائی قرآن لڑا کے رسیم لڑا کے کسی طلب دی گئی مگر مگر یم ہوئی مرض تانا کا سیم کو تھا شریفی نے نجا مکال بولے تو پڑکی کر نجائی نہ ہوئی قرآن سننا کے بتایا پیش دارا سے گورا سگئی جو مکمل ہو گیا قرآن سننا یہ سب نہیں ملے جب فکر دیجیے ملوں گا جو دس مقلد دیا قرآن سنگت نہ مانی دس مقلد ترسی دے مل متا ہے پیسے متا متن انسان اب اس کتاب بھی چلے من اور اتباع قرآن و سننا دل مقلد دور سالم چلے من آگے تابیداری دا قرآن سنت بکار دے مقلد کدا سے مقلد ہے ہوتا دل یہ تقریب ترین شرم والے ظالمان ہوں قرآن سنت بنے میں فکر میں ارے کیا فکر آسمان بڑا ہوگی پائن بڑا ہوگی کہ قرآن سنت میں ہوائی زمین سہاجی اکڑا کر کے مارے مزید اکڑا ماں کہ کبھی مزید اس کو تقریب ہے جو قرآن سنت کو فکر مقدم ہو گیا ماؤ کے پایا جگری رنگ کی تقریب سکھنا سجا لاتی ہے بھی عالم ہمیں رہتا ہے جمار ہے جگہ مزر سان نہیں قدر ہمارے سامنے جیا کرا ہمیں خود سے کبھی سنتا استاد جڑ سے فکر مقدم لے تو قرآن سنت بس ہی تقریب دے یعنی یعنی دعوا قرآن سنت میں خبر نہیں لیکن جا کی گئی الحق یاتی لئن جن اکدنی بچی چر کا فیبل جو دیکھی گا نا یہ اگر تو شریعت کی دن جوان دیکھیے گا قانون کو دارنگ اللہ الحق کدو بچی جب اجازت کرتی ہے دے قرآن کی راوری چوری جو دلیل قرآن نیچن چوری جمع کر سجم دوا کا جب قرآن میں دلیل دیش گیا داسی جامنا پھر کرے گا کل نماز والا ہوں مشوقی وہ لاز نما لوں قانون مت میرے ہو تصدیق میں خبر نہیں جائے کہ زین تو نہیں آگے یہ بھی یقینی دعوا گا مانا بولا یہ تو جن کا مانا لگے تو دس مانا تھی اور دس تو ارے کل پیان کر تو مانا تھی کہ کل اس خاص کے اور تو کسی ملائی ہوئی جنا جب اس خاص ملائی ہوئی نبی روان اکل سنی سائی نہیں دیا ماں کو سن گئے میں انہوں نے کبھی مانی ہے خبر نہیں تھے سیکھ گئے وہ اکیلا دے دے رہے مانا بچی جائے تو جاتا اور صحیح ہے گا مانا نے بھی اس داغ کو لے کر داغ کو بھی کار کر جنازہ نے جو دینا لے کر کہ کل ایک دوسرا کر دوسرا نادی صاحب ملائی ہوئی مشاعت روان نے جی جنا ظلم نکاح کرے لم ظلم پیسی تو گشتہ کا ختم لم جی کہ پیسی تو کی اکر جو پیار پیار رکھتا ہے میں دل پیار ہو گیا صاحب درد مشتا ان کی آن جنا گئی پیسہ نہیں کہہ تو نقطہ آئی وہ کام سہبان دن کی دیا خان دیا گیا پیسہ گیا دیا کہ جو ہے جانا نظم ہوئی کل بارے خوش ماں تارے کے ادا سے جنا گئی ماں اس مقاب کو چنی ادا سے ختم والا خبر ماں کہ اس پیسے کو چنی مدا حال و احمد کو چاہو ادب ہوگا ہر ایک جو دین کار بازی رسول دین شروع کی آنند جال شروع کی اور پیسے کا بارہ حساب ملائی کو نماز عالم شو کی اکل کی آگت بن سی نہیں دین نے کہی مقدا جی ہوا ہے داخ جی ہے داخ شیر کے غیر اللہ نے ٹھیک کر انہوں نے سر دلیل پلیاز کے لیے کہیے خدا کے سر صاحب کی سیما بہن ہوئے بہن اللہ ہر ایک دین کار کرے کے دنیا نے پار کرے باغیر سنت کار کے توحید سنت جو پار کی سب شیر کو ملائے گی مشاور کی کل سن چلے گی کہ درد مشکل ہو بلکا یا لوگ گیا بلک دے کیا مجھے مر گئے سیدھی میرے حساب دے گے اللہ خدا سے مثال لے رہی چاول لگوا لگ دے پتا سے کل تم ساقات دے پیدا کی کر ولا شاء اللہ اور جہاں پر دوسرا مان سارے داخل کی جدید زجر پیش آ رہا ہر کبھی سے یہ خلقے تو روگی نے کاروان ہو روگی نے بند کرن جی سر نے کار لا لی سر بھی بند نہ کیے پیار کے لیے نہ ڈاؤ دا روگی نے سب کاری پکار کے پتا روگی نے ملے داس کر لے لے ملے یہ مشوالے آئی جی اور دنیا کے داد اخرے تو مشیت دے کرے چلو شاء اللہ کالا وقت بوتل میں دے دیں گے روزنا اس پر بھی لیکن روزنا اس پر بھی جائیں گے انہیں نہیں دیتے بھی خدے ارادہ نہ کریں اللہ مشیت نہیں ہے ہر سے بخرے بہ مشیت دی گیا شاہ بخرے صفت کے بنے ارادہ کالا وقت دیں روزنا اس پر بھی جاہر دیں گے چلے لیکن اللہ نے بغیر تین دو جنا دلی رجنے نہیں دیتے ہیں. اب بیکار رجنے پر آپ دلی اب بھی جسم ملازم رہا خلق بھی ملازم ہے چلا چکر روکتے رہے خام خواب والا رجنے لڑ کرے خام خواب اس چلے والا بند کرے اور کنا دلیل داری سے میں باہا لا کر لے سر ان کا بھی ڈاکٹر جی دلی یقین اللہ پاک سدان قدرت دے رہی مدعا ہوں گے اس کے دے سے جہاب اس کا میں جہاب البسر کرنا اللہ کے بعد کوئی چیز نہیں دکھا کا پار سدان قدرت دے رہی کل شہید شیز کے اسے داخل کرے مقدر پال مجم بسائے شام لیکن دے کل مبنی بن فائل مستعمل کل مبنی بن وکیل مجبوری مانا کے لیے استعمالی کل کسی مبنی لفائی نہیں کر شاعری شہن مانے سے شاعری ارادے والا ارادے والا ہوا خدا ہم لوگ ارادہ حقیقی لگا پہلے مانا مانے کے شے اطلاق پا اللہ کے دو چل مانا والے قرآن کرے سوت ہے نام کے انت اطلاق سے ہو گیا بھائی شرین کے جواب کیا کرا کرے پھر ارت شیر بمانے شاہی لہر مشیا چراغر پار مشیے کی یوز خیال تھے انیس کو لائیے سے نقبر شہادت اللہ ائیے سے نقبر شاہدان اللہ اللہ کے جواب کیے دار سکن کے راجی بکل شہن علی بکل شہن علی اگر اس شہر کے اللہ کا قلم داخل اللہ کو ذات عالم لگن کا جان پکل صفا تو معلوم ہے سب دیگر کی شہن پیمانے کا مشیے ہے مسئل ممکن ملتا ہے ممکن نہیں تھی سورت البقرہ اول حصے میں اول میں باب ختم سے سپاہی کے حکمت جو کتاب اللہ قدرے پر ہو جائے مل میرے سفار تم زیادہ کری چاول تین سو سفار ذکر سن رائی جزا دنیا رہی داری نے کہی کہ سانی برے سفارتی داری سزام جمہوریہ کرئی برین کری منافقان بھائی مغل قبائل اور سزا جمہوریہ کرئی کیا تنقیدات جان کر یہ مثال بکری کے سانی اور بن بکری کے سالس منافق کو اعتقادی اور منافق عملی بڑے جانا بڑے ایسی جو ہم بات کرے گئے روکن کرے ہاتھ کرے میری جن کی شد نور بانی یہ وہ اس بات بدائے توحید تو دلائل آخری اور کرا جو آخری دلائل جنگی صداقت رسول و کتاب بد تحدی جنگئی تخلیق اخرئی اور سلرمب دشار کے اخرئی جنگئی جواب کے سنے سلام حکمت بمثال قبائح دم و تنظیم اشپدم تصویر تصور نام و عام داخلا کے ہوئے سے مسلم بیان کرو تربیت ہے داخل کی اور تنظیم ہے بلکہ تربیت حقیقت اکثر جو قرآن کے لیے پیش کا ہو قرآن یہ ایسی کتاب ہے سرائے کے تاثیر نہ درست ایمان والا خلق پیدا کی اور چاہ نمن باقی بد اخلاق ہے بخن کو کی پیدا کی حقیقت کی تبدیلی کرے جو قرآن تاریخ ذکر کرے جو قرآن دعوت لانے ذکر کرے اس میں قرآن دعوت کرے گئی میری شری سورت کی دعوت توحید سلور کرت راغل اول جن کی آیت کی پری کی رب دشیر تل عبادات اور عبادات کبھی آخاص کداری کی کل مکہ سب کی بیان کی عام اقتدار غردار چان والا ہر عبادت کیا کنا بدے تم لے لو کاغذ ضلع عبادت تھے کاغذ ضلع عبادت تھے کد بدن عبادت تھے کد مال عبادت تھے بندگی سکن حق ڈاللہ پاگل کے اللہ سے شریف جڑ جی مقام کے آئے تربیت گئی اور توحید دل عبودیت ثابت ہوئی طریقہ دلائل کی پیشکری ان کا صرف آخری آج اور آخری کی جتنے مقصان لوگ دلائل محض اعتراضی جب تک محض دلائل پیشکری اعتراضی نہیں دلائل محضاؤ کی جیسا اقسام بھی آسین بن کر جتے ہوئے کاغذ دلائل انفسی اول آیات کے یا دلائل آفاقی تدم آیات کے ادا ہو گیا شاید نے جدا جدا کر بھی تو دلائل کے ساتھ ہوا آفاقی دلائل کے رسم کے زمین جتنے سیکھ لیے آسمان زمین دیتا لیے باران ہے جو سمرات دلی دیتے ہوئے ستی ہے ڈاکٹر بسن کی چیزیں دلائل یہ دلی پہلے آپ کے سلور کبھی جم ہے آپ کے پہلے بجے نتیجہ نتیجے شیر کو مرتب کئی فلاح ہو گیا دوسرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس جت دعوة عامة أغاول كيسي فرمائلي ذلك الكتاب لا ريب فيه ودل المتقين كيف يهدي هداية تنتي أواسي يا أيها الناس آية المتابعة دا کتاب جو عام کتاب ہے قریبا میرا اعتراض کتاب کتابوں روایت راوڑ راجستھان روایت چاہیے جائے انداز مکھی والے کا کتاب ہو بجائے لگنا ہونے دن والے کا کتاب ہو داخل پین سند نو سند نو بل داری جدا سے مرکو روایت میں موقف نہیں ہے تو آپ دل میں بات کبھی موقف کون لے اس لیے آیا قرآن کے ظاہر میں خلاف دے دا سیرت میں دیں گے ابھی کی آئی ہونا شروع نہیں اس طرح مکی والے کرم منگا کر دے اور کئی نہیں دیا چار کے بچے مثال یا انا کے اصل توحید کے دعوت مکی اور لاول بڑے مخاطب جن ایام گنام مہمنان نہ ولی مہمنان ہم تک اسی کی جن دنوں کی جن ہم مثال بیچتے ہوئے کرے بال سورت کے قانون مراد کے ایمان راجی تفسیر کریم کے خطیب شیر بیوی میرے مفسرین ابھی یہ بھی چدا عام کتاب ہے بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب کو معدوم سے نہیں پیتے ہیں، خطاب کو موجود سے پیے، دائر کراتے ہیں پتاغور کی موجود نہیں کریں، جواب ڈالیں صدیق خطاب تنظیم حکمی دا کتاب عام دے موجودین کا حقیقت اومن سلیم جدیتا تنظیم و حکمن تنظیم دل معدین منظر کن موجود بال سیرت عام کتاب سے مانے خل کو کہ موجود ہے تو وقت مزید دا قرآن کی یا پھر اس سے موجود ہو جائے کر کے آمت آؤں گی تو دوسرا خبر ہے دا انداز کے طریقہ جاری ہو یا یہ انداز دوسرے مشن سر تبصیر رحمان نے یا منت اصل لگی یہ تمکت ہوئی جن سے آگر محاذے ہوں اور یہ بھی جاری کر کتاب دار دسلی جب متقل اس لیے اے آگا کلپی کی یہ پھر تاکہ دا اصل مستقل اصل متمک کا کام راشے یاد کے اے بدی رب کے یہ بھی مستدا کر دیا دایا مانا اور کسی کو پیش آ رہا اے بدی رب کے توحید دے دن کسی جو چراغ کی سمپل صرف دارے کی عبادت کے رب لڑا بہت قسم کا منا رہا عبادت یہ جواب دارے سنا دبدل نباس روایت سے کن جو بات سن پرانی سے توحید معلوم تنظیم کی داروات سے بدیر واضح جلالین کی دامانا کرے بدیر بکمن واقعی بھی مقصد داؤں چاہتے عبادت کی جگہ بھی نہیں چاہتے مکنی سن کے بدن کول عبادت بدنی کول سیجے لگول آزاد وسطن مالی بالکل کول داخ نے سرکار منگل کر کی جگہ علاقی مسئلہ حل کر بتا دی غور بھی رب تم مراد کے وقت بھی رب تم چل عبادات میں مانا بندگی رب رقاص کے مہمان او بھی رب تم رب تم کی جیتی ہماری جدید سے مکر بلا کے بیان سے رب رب ماں جاگا بازو خاص کے وہ جدو کی صرف بندگی مراد بل کے توحید بند گیا مراد دے داؤ رحمان دے پھر بھی آتا سو مخلوقات ہی جانو نہ سوارا مو سے کام جانو سی جانو منافقان پہلے تو ایسے ہے جی رب بچن بندگی کے رب لڑاؤ خاصی کے رب لڑا دہران بند کے خطاب ہوئے پھر رب بچن رب کا چستا دا غلط گئے چکا سے رب رشتہ یہ چشتا میں اور جدید بندگی کا غلط ہے بابو کی دلائل ماں میرا جی باب دلائل تو وجود اللہ رنگ کرتے بھی مانتے شکل دلائل میں توحید باب دلائل وجود اللہ میں رب کے دہریانے اگست کا سے خالق لے اگست میں کا پیدا کرے اسمان پیدا کرے اخباران میرے دیر کاشی کے بندے نے ثابت کیا ماضی نے ثابت کیا خنجان اور زمانی نے ثابت کسی رکھے جگہ اگر یہ مسجد اگر یہ مدبر اگر اس کا کرب معذری بچوں کے خطاب سے پہلے تھا جس سے قبری کے سیزے لے گئی دائی بنی مانے دائی تعاقوں کے لیے نگرانی سکھرانے کے اس کے بھوٹان کہتی وقت کہتی دل طے اور مجھے ادا کر دلیل کے سوا اور دلیل آزاد پیدا کریے تاکہ کسان اندر آ کے تاکہ مکی دیتا اور دلیل ادان کسی دلیل ہے مگر ہم سالانہ کل کو ذکر کرے ادار دلیل قریب کرنا اقرب الاشیاء لفظ جو تین چین کے لیے دے درخت ڈبا ایک لال ڈبا رہے تھے اللہ جی خالا کا دین خلق کرے اللہ خلق مادہ قرآن کی دو سو سلیر بن گئے جاتے ہیں خلق کی جنت بڑے اصل معنی سے انشاء دادم جی کراؤ سن بلوک میں کراؤ سن پھر انشاء کلبی کا خلق ہو بلکہ دا اصل مانا ہوگا ادا کی سب کبھی مانا بانا خاص کے بالا بول شیر کے چکر پرت کے اندر لے ہوگی بل خالق نہیں چلا بل مجید نشتہ خلق کی کرن کلا کلا تمان گنت سے سورت جوڑے لے رمرائی تو تقدیر مسئلے ان دکن میں کوئی ایسی چہرہ لے گئے کہا گیا نا تقدیر بے ذرائع کی اندر دیا رہ لے گئے بس خلق مسئلہ آنگے تصویر باندھ شکل پیدا کر تصویر شکل جو ہے اگر ظاہری شکل تو انسان جو ہے نہیں شکل پڑے گا پڑے مانا کلر انسان کا مطلب کی بات کریں گے سورت آل عمران کے میرا نسبت دخل مسلم کا خلق دے پڑے مانا یہ چلے ساتھ بال عمران تین چار قبضے کے تم جائے تم ربے تم ان اپنے کو لے تم اپنے کو مانا سو کر جو شکر جوڑا تھا کہ لڑا دفاتی نہ پہچان جو شکر دم مر رہا ہوں کان کو کسی کتنے کو نہ پائے گی شکل کا انسان جو ہے نہیں شکل کسی کو نہیں سی تو مر گئے تو نہیں سی جائے مر گئے کیوں نہیں سہ کے لیے پیرم دے گی اللہ ہم اب تجھے اپنے جو ہے نہ لگے شکل جوڑے کی سہے ہو تم رضا چلے مطلقاً تو سیدے کا اطلاع نسبت غیر سمن ہو نہ بنے تین سال اسلام جانتے ہیں نسبت کو ان کا مسئلے کو ایک یا بن کیا تم نے خالے کو آئی اس میں جا جم میں مجھے کہ مجاز مرائی بغن نسبت شاعر نہیں ہے آپ کے کلام کا عرب کے بغن نسبت کے روپ ہے شریعت کے شاعر نہیں ہے اجازت کو نہیں کیا کہ خالق مانو ہے تو مانو ہے میں صحیح والا من خیر اللہ کا سے پیدا کریے اور کسان کے ساتھ نے کی اللہ جینا میں قبل کے بتیرے جو کیا رد کے پارے میں گری بانی کسی تھی مال لگے نے یہ پیدا کرے بحران میں بال قسم کسان کرتے بحران کے مختلف زمین صرف اقدار لگے کے لیے یہ پیدا کرے سلسلے میں یہ پیدا کرے اللہ اللہ جی نے قبل سنستا کے اقداران سے بیجے بیجے میں پیدا کی چاہیے غلہ پیدا کی سلسلہ میں تو خالے کے مان ختم کر مشرکان مان مرد دے مشرکان کا یہ رہتا کیوں پھر آپ نام کے بابا اداری دیدا طور سے ایک سو کالمک کے طور سے دو سو کالمک کے طور سے کار سو کالمک کے طور سے کہ اللہ جی نے قبل تم چلاتے اندر مخلوق لے مخلوق لے سو کی عبادت کی خالق نے ڈالے پتار لال لکم تکن تقوامت کے طور سے اور متقن کے میرے دس سورت جو تکوا کے رکن اور دو کیا تکوانا مانا لے گئی مراد دا تکوا مانے سے رکایت دس کے دل مانا لے گئی شیو داما نے یہ اپارا کہ بچے تاثرا جار لانا رب اللہ تک سکوں توحید بان ایک لکش دیر پارا چلا جہاں میں بچے ہوں توحید سبب بھی اتار گئے اتار میں نے لگا پورے آزاد حضر میں بچ جو لوگ تقوی سے رہی اور بھی رب تم لال لکھن تب تک بندگی اللہ لخاص کے لیے جی رپارے کسی تاکہ میں تک آؤں جب مانا جے پارے کتا کے بچے اپنے بچے ہوں شیخ نہ بچے نہیں تو میں تکلیف ذریعے شیخ نہ بچے دن میں نے تکوا سدا کسی بھی بچے تھے تو کہتی پہ دور بچوں معلوم سے فکر کرے واحد میرا نام تکی میں لال لے لے لال نہ کتا کے لڑ بھائی کے بچے ہی بتا رہے تھے نیت بتا نیت کاغذ رہی تھی مخلوق کی ہے سوچی نیت ملے تھے دیش نیت رہی تھی کرنی تھی ابھی آپ بچے روکنے والے پورا سوچے امیدوار نہیں جانتے امیدوار کو کل کے تنظیم کر جانتے امیدوار ہو کیوں جانتے امیدوار ہو انسان اندازی میں دعا تھا لیکن لال اللہ خدا اللہ کو شانت مرا اللہ کی نیت لگے اور شک مقام کے رہی ہاں کلب انسانان مقام کے سرے انتر لالنا تو مان بھی نیت بے خام تھا اور ایک حکایت کی اللہ کے قید بے انسانان سورت خان سے عزت ہو گیا ہم تک لان میں خام حالت کر جی کو مانے وایا کے فون میں امتحان نہیں ہوتا اجتماعات کر دی لکان لگوں نے کبھی لاپک میں جہازل قرآن نگل گئے گی لالت تبلے گی کاکران چل جل سے رک رہے بندی بس تحریکی سے روک رہے ہیں سیدھا قرآن بن گئی اور ہلکے بھی قرآن کا غور مند رہے ہیں شور کہیں گے تو مقابلے کے شور شکت کہیں امید انداری کسی بگا لے تو امید بنے گی جب رہی کون دے کرے یہ دوسرے کرے کئی میں دوار پاس کی کہ پاس نہیں لیکن جو اللہ سے کلا فرمائی کیا نا اللہ کی صفت کی پرندگی سے یاد لے جدید کی بعض مسکری ہوئے بھی سدھا لال نے پر جیوے خود نسبت لڑے بعد مانے اے بھی دور رب کہ حال کہنے کو مراجی نہ یہ تقوا بندگی رب نہ خاص طور پر نیت بانی سے متقیان سے بندگی کی طرح نکل امید تو پھر عذاب نہ بچے انسان کو ابتدا امید تو یاد انسان عرب قوم جگت میں کتاب ہے اور ان اللہ پھر قرآن بمانے کے پھر قرآن مراد کے اللہ کے سجب کے مطلب اللہ نے کے بمانا ہے لال تم سب تکینا مانے بے رپار پتا کے بچے ہوں بے گئی گری قبر میں اگر لال میں رکھے پیمانا کر کے لگت کنہیں آ گئے اور کنہیں آ گئے اور چار لگت کتاب کا چلن ہے چار نشان لڑک نہیں چکل بس کتابیں جو گھر گئی بے گئی گری بندہ خدا رکھا اب انگلش اور انگلش کا کام ہے بھی کر نسان لگت دیا لگت تو اس کے محاورے تو اس کی فی الحال میں رکھے تو مانا رہا ردا مانا سلجا اتانا لال لکن تک کپور مانے کے تک تک دے پارے کسی ان تک آم دے پارے کے بچے آزاد نہ ہوں بس دلیل دے رہا وہ قرآن آیا پھر وہ بھی جائز جاتی حکمت بچے دا مخصوص دلیل نہ رشتنی دلیل کے فرق دے اگان کسی دے دا آپ نہ رہے جدا کر لائی جاتی بلکہ قرآن کی اوپر لائی جدا کر دے ان کرا کرے تو پھر دلیل نے پیش کی یا قوانین پیش کی یا نئے سے سلسلہ روان گن پیش کی داغے نہ کر یا ذکر کی وہ نتیجہ کے متفر رہے گی یہ رہے گی اور پتی جانے اس میں لکھا داؤل دا دے پارے کی بھائی یوم کا حقیقت کی کافی ہے تو چاہتے ہیں تو میں مطلب بھائی بری دن کو رہے لال لیکن تب تک ان میں پارا تو لیکن صرف سے اس کو پکارنا بھی میرا سمیت دلائل کا تو اس کا اللہ جی جال اللہ تم اندر کے فراج سے نہیں ترتیب مسل کی دائیں لاول مسلم آگے طرف کے قابلے اس آگت دام مقام سے دام کے ایک جگہ اللہ کے اس پر گئے پہ گیا دان لاول خلق کے مجھے تربیت سے فرق لاول پیدا کے بھی یا پالی نہیں کر پدے پیدا کے نہ پدے لے کر پالی نہیں اس کا کرے لال میں بھی جانے رکھے جو تربیت ہے انسان پکڑ تربیت سے سلے امیر جینے کا محتاج ہے بس لڑنا خبر اس میں بھی کا محتاج ہے ڈرائی اختارا لیکن دیکھنے کی کار نہیں کی ہے اپمان کا محتاج ہے دائیں نہ رڑا جانی اور بڑے درد میں بہرانی نہیں تھی تھی بارانی کا محتاج دے ایسے کا بدھی کے دیکھنے کی محتاج دے بچہ شریر امیر اعظام مدمت تربیت دیتے ہوئے اور ساخی تربیت دا شریر کی جو ان کے بس کبھی نہ بار مشتے گئے تربیت کا تو شریر کے دم ہے ادا شریر کے چاندی میں زیادہ خدا کی طرف ہوگی دم ہے ربی کرنے میں چلے بندے جی کے ماحول آگے کی طرف رہا آزاد کر کے لیے تاثر مطلب گڑھ بنے ہوئی فراج قسم کی تصویر تصویر فراج قسم کی پلائی کر امان بھی پلائی پانی باقی والے بھی تو فراج مجموع کچے کا فراج ہم مانی کل فراج دادری کلائے پشان کے کا کچے کے کلائے کے درمیان اور کا دیتا نہ دیر سخت کرا نہ دیر نرما گا لاکھ گائے سے نبینا اور لاکھ کہیں گا کبھی سخت کرے میں ایک کم پہچان پہلے گھومتا چاروں کو پیدا ہو جب نہیں کرتے کبیر اللہ میں خطے خالق مالک اور پتی بکر کے یا دن کے سبق میں مجھ سے راج کر رہے پہلے کے بدر گئے اللہ دن میں نہ کرا تو تین چل کے راج کا ایک دام ادب نہیں کہ فراج مانا گھر گرے چودہ گھر گرے کا سے مان کر رہے ہیں آپ کرے نا پوسا سال پوسا قرآن آگے کے تاریخ ہی تھی جب دن ڈالے رکھتے تو دلائل آپ لیا سر سادت سی جو ون بنے ون نہیں کر پھر آشیت دائیں منا منا سنے میڈیا کا مد چلا پھر آئی ون بن کا اپنی کرائی مد بن جائے گا پھر آئے کے در گیرے کے ساتھ کا اپنا سماج ویرا کرے اس میں جن چرائی مطلب کی رہی ہے اسمان بہت جو سماج جمع جو سما چند رنگ آیا گردے لوگ پیدا کرے اسمان میں ربدمان چت بنا اصل کی عالم مطلب بنا ابنی بنا آبادی کر دم آبادی کر لیکن دلے کی مبنی نصوب دے بنا ان مانی مبنی ان مبنی کی اب دلے میں بات مجھے نقل لے سکن بنا ان میں مانے سکن آسمانی در دے لے چک یا مبنی من آسمانی در دے لے مضبوط محکم الگ جگہ تمہارا چیز دیگر اب بنا لگ لے رہی سب بنے لگے جو لگ کی بننا ہے فیصلہ بنا کر کے آبادے پہ دشمن کی آبادی کا آسمان کا آسمان نہیں اس میں کا بغیر آباد ہے آبادی سے بھی آپ اتنی مسلموں سے بسی بہنے کا باقی آبادی کا بڑے میں شروع کی کہہ رہے تو بنا ہے سب کے مدنی بہت دلاچل کے مکان جو ہوتا بڑا اچھا تھا جو انسان نے لکھے تاکہ جمع کے مکان کے ان سے جمع جائے گا اس لکھ رہے تھے اسے اسے نہیں تھے کان پی چاہے گا سو کرم دار کے گھر فلک بخدے پر تو یہ سیدھا اللہ آسمان دلان نے ایسی پرانی غیر لکڑی چکلان کی بابا راما دب سے دل میں نہ سکر معبود نے دلجنے رام گرم میں کمائے مان جب بنی نے گورا پن گرم دالوی حق وقت کے دیتا یہ شیر جسم منتقل سی من کو من السن بڑے مستقبل وہ بتارا میں استعمال جمع کی دیکھیے ان کے لیے پبلک ابھی ایک کم مانوی مانوی انداز اور باران کے جسم وکاس کے جسم سے دائیں گال محسوسی حقیقی اور آتی کن جلنا من کمائے کا بڑے طرف نہ ہم کہہ رہے بھی نہیں کر آسمان میں دیے تھوڑے بڑے ہوتا سن مان مان سے دو سو دو بھی تم پھر بار دے دو ایک تین عزت کر ایک ہفتے نہیں بھی آ گئی وہ ختم سے نہیں بڑے خدے کے درد میں باز گرا ہوئے رہی بازے بازے یہ کہنا چاہیے بازیے بڑا ہو رہی باران کے انسان حیات کے باران کی تربیت کے دل تو باران دیر فکر تھی جس میں کداوری فکر نکلی جس میں کیبل انسان رستے میں اداروں نہ کہہ رہا سمندر بچن اس کے ہونے سے داستی سے مکنے کی جاب ہے باران دل دا ہو کر اب بات چن لو کہ نوکار چن سے بدل چن لے داستے میں باران دل بس یہ چیزیں نہیں برن اللہ وری کلے بہت پشی کر جائے والی کلے بغیر پشی کر جائے والی برت نے مجبور کیا چین کے مجبور کی لوگ نے گرا بڑی پکا تھا ڈاکٹر جیت چلا رام گرہ نے سمایا ماں پاخر جبھی منسم راتے اور ڈاکٹر سر اللہ تعالیٰ کا سبق جگہ دیدان میں قسم قسم غلیم قسم قسم دین جی سبھی اشار کا دنیا عالم اخبار دے خدا اخبار کا محتاج دنوں کا اخبار سے پیدا کی گئی اخرجا اللہ ہے رسم کے ادو کے اللہ رسم کرنا ایک دن لیکن رسم کا دور ہے سبق نقلی کریں جی جنگل دیتا مت تک بنا اب ہے تو ان چلے کی بر میں بسم کرا دی دنیا کمی ابو کی رفاور کرا گری تین تازے کا سبب کر اللہ تعالیٰ رہی تھی میں سمارا ہوں پھر سمارا تو خواتین فرق ہے خواتین سے دے مائے کا سب کا ہو چلے سے دے آگے بانے انسان مزاج کے لیے رکھ بچے کے ابھی تم نے لے لیا ایک ہم روزان کے لیے پوری جاؤ اپنا پوری دے دو اور سمراٹ لگے نہ آم دے سمرت ماں کرے گا نیم تاری ماں کرے گا تمہاری کم سے کتنے کرے باقی ربیے کے میری بھی مائے کا لگ جا دیجیے مائے کا سب کو بھی غور خوشا مل گیا بنتے سمراٹ کے لیے جن میں پرتیک مل گئے اور مانا اردو مل گئے گا نہ اتنے لوگ کمانے بھی قریب لے گئے لیکن میرا تم نے خواہش کرائی دیا ہمیں بھی نہیں چل سمراٹ کا آئٹم شامل تھا پورے پورے ہمیں دے رہا میرے تو چلے گئے چلے جب اس وقت سمراٹی اور مدن ہے دیکھنے کے لیے رسول اللہ کا یہ طرح دیکھنے کے عام مدن ہیں تاکہ سمراٹ لگ کے جسے سن لے گیا بکراج سیزن ہم داخل دی جس کے لیے سیزن ہم داخل دی وہ بھی داغی نہیں ہے آئی کی داغے میں تاکہ شربت ہی نہیں دیا ہے بیان شربت کے غیر نمبی شربت کے اپنا کے بارہویں سمراٹ پیدا کی بچی بھی سرائن مالک پیدا کی بین سنسی پیدا کی بین سنگ پیدا کی رہنا ریشم پیدا کی جیتم سمراٹ ہوئی تک اور ایک کم لکھن کے انسٹا سے ایک ایسے بتا رہا ہے مجھے پراٹنی ہو ایک دم پانی نہیں کیا اللہ ارے اکثر ایک ساتھ جو پالنے میں پا رہا ہوں آگا پالنا تو خوراک زندہ آگا تو کاٹ زندہ آگا پاک اس طرح زندہ خرین دکھ دے اسکرین ڈالنا آلین دین ڈالنا اس کی جان دکھو گے بڑے لکھ گئے کہ اللہ کل مارے سے دیکھتا ہوگا وہ کئی مخلوق کے ساتھ ابھی یہ کی سن گئے بڑا ہو گئے رکھتی چاہیے کرے قطر گرے چاہیے کرے خرین دیتا ہو گیا رہا اسکرین دیتا ہو گیا چاہیے انہیں دیتا ہو گیا رہا سب کہہ رہا تھی اللہ اللہ میرے بعد دلیلی نے سوچا جب تک دلائل محسوس کیا لیکن دا پاتی اب کی اعتراض کی دلائل دا مقدمات مسلمن اسی دن میں جب کہ ہو گیا مختصر اول نے دلیل مسلم لے اللہ خلق حسن خلق نہیں جانا تو نہیں حامی بطرت لے گیا تسلیم دلیل لائل یہ کیا ہے پتا کی بولے انسان کا من خلق ہم لے حکیل من لہم سب دن تفی کسی انسان آنا خالق سے جن دیدے ہوئے اللہ ہم مسلم خلق حسن ہو دل انہوں دار میں اسم کا آسمان پیدا کے ان کے دام دین نے سے ہم کبھی کے ہو رہا دام دام جب مسلم بنی تسلیم کے دلیل سامنے سالے ایران کبھی دیا اس کو دیتا کر ذرا انسان کا من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر دن تپے کے آسمان میں کیسا پیرا کری مسلم بچاد گری لے کے بنندا دن اور پتے گئے سورے میں کبھی درشتے کر اگر تو اس تصویر اس بنی وہ سارے کر رہا دے باران چاہ رہے لے بدھی کہہ رہے اس کے ذرا انسان کا من ظلم نے سمائے مان پانچ یادیں گر زمین بارے موت آ گئے تو بنندہ دس کا اس کو دلی ہے سبھی کو تسلیم جلائے سب کو نکال کے ہر کل گرام سلم حقیقت ہے تسلیم جلائے پری بانی تسلی گورا قرآن نمت لکھا تو باپ دشر کے قرآن کی زیر رنگ نہیں کرے تو زیر رنگ کا اور زیر رنگ میں نارا زیر رنگ کا صرف ایک دوسرے کسی کا نکار نہیں کرے قریب ہم خلق نکے ادم مجھے کا ذکر تصویر سمجھ تختارا کہ سلاد کا جاری بلّہ انداز سلاد کا جاری بلّہ انداز جال مقلی کر جس کا ملے گا طلب پسند تو قول باطل عقید باطل کے دار جال میں لاد کا جاری لا تاکہ لا تاقبو باللہ اندازا لا مانا مگر تاکہ سچی کے لیے جمع لے آئیے تو گردیرے حضرت بل کی دوری گردیا میں جان تک مگر گا گردیر داما نے کیا کہ تبھی تو ہمیں جوڑا نہ مگر آخر کی چیزیں تو جمع لینی آئے مگر تاکہ اللہ تعالیٰ درشن کا مددگاران اور مر گئی توحید باتوں کا کہ خدا کریم شریف باتیں انداز علی میں کہہ رہا ہو رہا بلان عریف کرا ہو رہا ہو گیا جمڑا ہو رہا ہے سنے خدا لوگوں نے کر دیا اس دن گلیز مانا کیا کہ کبھی ایک سوال جواب ہے ایمان راجی نکلے تفسیر دستی نکلے تفسیر بھیجائی نکلے اور پھر آدھار کے نیت پاسر کے سکے المسل منا المسائی المنائی المسلم مخالف نیت پارا مماثل سے ان کے مخالف ہی نہیں کر یہ شیخ کا برابر ہے اس کا مقابل میں الگ بندی کا الگ سمجھ پہلے رب کے کتاب برابر نہیں یہ جو کمی ہوئی تھی اک برابر ہی اس کا مخالف نہیں یہ جو کمی ہوئی تھی داخل مانا دا مانا حقیقی میرا مراد قرآن کی ان کا خدا تک تیسرا جی تو خدا کرا برابر مقابل میں گر گیا ایک کت کتت ہی گر گئے یا اگر چکن داغت دودھ کے اغور کر گر جائے پھر بڑے نہ مانا حقیقت میں صرف دے بالکل محبوب ہے شران محبوب ہے بل مرائی بل بہت کم دل سے آئی بڑے ہو گئے انداز مانا کچھ ہے صرف سرکا صرف سرکا کون کا نام مسائل نولا کون کا نام مخالف نولا نبت صرف شریف کئی مماثل کریں گے کہ مماثل مسائل کو منائیے یہ کارتی ہے کارتی ہے اتم سجاری رہی لئی ندن وہ مات مندی حسر جیوی ضروری ہے کون کا تما کر نکل کر گئے اب تم نے دن سے تم کام کیا ہر گلی کتابوں قرآن خوشی ہے اعتراض یہ کتاب آپ کو قرآن کو دن صحیح کے خدے لگا اب شریف میں جو ہے کتاب برابر ادا مقابل دنیا کے حصے میں صرف ان شریف کے خدا سر برابر نہیں جانے لے خدا مقابل نہیں جانے لے دنیا کا ادا صرف کر انداز والا دائرائی بس صرف چاند کر مشرقی مکوا بلی دن ارے کل سرکار کا خدا سر برابر تھا ان کے کس کتے تھے ارے دین داس شریف کا اللہ کا اللہ شریف کا تم بھی مامل ہے بیس دس کا برابر سانا کتے روپے مانے تھے ارے مسائی نے کہا ادان کل بنی بھائی قرآن پاک کے کمرے رشے کرتے دین لگے گئی کیا دین ادا جب دن پرمانے سے رکھتا دال کو رکھا سا کے رکھ دینا کٹن ایسے میں پکتا تھا خوب دے اور بڑے تو خدے تیرے نیز داد سے احساس کٹن میں یہ سب کے لیے رکھا تو مجھے آئی نہیں ہے لیکن یہ لیکن وہ چاہیے بھی تیرا بابا رکھ رہے دکان کو چاہے جاتے گزارے نہیں ہے مقابلے میں بھی حیثیوں میں صرف کل شریف بخد کرم مقابل اور مخالف نہیں جن لے بل کیا گئے بخد یہ بھی جن لے ارے شریف کرے گا کار کر رہے تھے شریف دائی ویری اللہ بہنی ویری کیا بھی اللہ بول سکتے ہیں اس میں صرف جانے گی کہ ہمارا شریف بخد دشمن نہ خیر لاتے کے بھی ندان دادا سمان اعتراض میں جواب بے گئی اگر جتنا تعبیر کر کے ارے جائی میں نے مقصد دے کتنا انداز میں بڑا دے کے شرکا شرکا ادا مانا شرک کا ڈر کے ملا کی تعریف کر کے شرکا قرآن کا نا نمند اسلامی اور نمند نانی ہاں سو گیا سم قانون ہو تو انداز جتانے کے نہ بڑا بڑا خبر کا کبھی بھوتانی نہیں ہوئے کبھی انسانہ نہیں ہوئے کبھی گندے نہیں ہوئے کبھی مڑے ہوئے بہتر کامدار تھے مانا کس کا ڈاک لیکن یہ جو کرے کہ اللہ اللہ سے انداز بھی کر دو مراسی کی سرکار سے مطلب یہ جو دارے چار میں سے اگر شریک اگر کہ خدا کرے تو اپنی خدا مسائل نہ ان کا مقابل نہ لیکن اسی طرح کا خدا استفا کیا ختم ان کا کوئی طرح کبھی خدا اللہ سے صرف اگل اگلے اللہ کے لیے دس اس میں کبھی خدا سر ہم چاہیے دس اس میں کبھی خدا سر ہم چاہیے جب تک جناب آنے میں صرف تین کم لاکھ منا کر رب نہیں ہوتے کبھی رب کیا سب کے لیے اللہ نے سیا سے تو نہیں ہے پانی میں نکا گئی سکل بے سنی پیاس پوری تھی بے سنی عبادت پوری تھی بخدے پسان مدو بخدے کرم مسائی وہ دھیان کر گئے اس وقت قرآن جگہ انداز بک گئے دعوے کو استقبال کی قوم دماغی دن جائیں گے تو اس کرے صرف بیچا کرے آگے کہیں گے کہ رکھ رہے کر برابر ارب بن واحدن ام الف رب ابھی میرا تکستم دن ماحد جائے گی دائدان کو مت ابھی نے بار بنا پھر وہ قدم آئے آجی نے رب بن واحدن ابھی نے میں نے آگے دے آگے بندے بھی ایکم دیا اور رب ہے کبھی ضرور باب ایکم کل ایسی کاری نہ کری ایسی کم اب آپ کی رکھا بندے جی کو مجھے تو دند دینوں میں یہ کہ رب یاد کرا دیں گے اگر یہ دکان سے نکلے دل کی طرف چلا کر لوگ گا دیں گے کزال کے ایسے لوگ جلے جس کبھی لا کے جانے کے روپے تھی زور کرے خبرناک کریں گا چل گئی فلن میں جا دینوں الگ نہ کریں ولا تمنن غنم مجين الم تعلم بان الله اصنع رجالا كانوا شانهم مجين بعض اخبار من خلق مشرکان خلق دور فناتر وفیبا دوست کن وابقا خرین بجر قوم سرر بین ممن تجلس کن نو خلق دور سکر فضل وارو عرب دور اپار کی ماہدین کی دانا فقوال کی دا مطلب ہے دین خلق عبادت کی بھی بچان جتر رب دور کی کن کتے دخلے میں سائی دور نہ کن گئے فلا تجلو بلائم دادن کن رام تم تعلم ڈاکٹر بمزید قباحت دبا رہی ہاتھ ڈالے کے تاج کپڑے دے کبھی دے دیدی نمانے کے خالص تاج اللہ مت آسمان دیدی غلط میں پیدا کری کپڑے دے کبھی وہ مانے گا جو کپڑے دے دے دے دیدی نمانے مت تجابہ نہیں کیا ایسا مطلب دلیل دل بھی تو تمہارے جمع نے لے لی الگ میں دشیا نہ تھا جین دار نگر کے اللہ تعالیٰ لڑے سے نکان مددگار آئے ہو گئے یہ دیوان تم تعلق ہونا تاکہ خود یہ دے جن نہیں لے کر لگی نجن بخد کرم نش جن ہونے لگے گا با مانا بتا رہے سورج کی چیز نے مانا دے رہی آپ نے کئی ابھی بڑے نہ پہلے جکڑے سے اتنے ہوتے جکڑے سے رکھتے تھا اللہ سے تم تم نے کیا تھا تم بڑا ڈر کے روپ نشتے پہلے تو پہلے تو نے میرے پیارے پکل عمل باندھے اگر اپنا سر برابر کرے وہ نہیں لگ سکے رنگ جن تم کی رنگ دن مان جنا لام جن بلا کر پیدا خدا کا کرے سن اور خدا کی کتاب اس پیش کر داول پیش کی ربط ظاہر ہے سدامت کے مسئلہ کے لیے جان لینا سو ربی رب رکھم داخلے کر جانا کرے تو اس کے نمبر لاگت قرآن لاگے نالت پیش کر کتاب نے خدا دکھ رہے کتاب نے نکلے خدا دکھ رہے کتاب نے خدا اللہ ندی نے ندا ہو بجے رب دکھ رہے دکھ رہے میں چلن میں ان کے بجان میں چلے میں کو حقیقت کے دک رہے کرا ہوا بہت دکھ رہے نہیں جو ہے بجے رب دکھ رہے ایک دکھ دے رہتی نہیں بہت کتاب دکھ رہے کتاب نہیں ان کے جان میں خبر میں کہ جواب کی قرآن بے اس بات اس صدا پر بے رسول بول قرآن کہ مرا جان پہ دا رسول دا اللہ رسول نے دا قرآن دا اللہ کتاب نے دا اے بدی رب دکن دکھ دے مسئلہ دا یہ من ہے مطلب دا قرآن کی بے رب تک خبر نہیں دی اور تو تحدی سے رہتے اس کے بہت مقابلے مقام قرآن کی تبلیغ طریقہ کے لیے دیا تھا ادھر بھی تبلیغ کا مطلب چھوڑے جاؤ جو بھی رکھا تم دعوت چھوڑے کا بھی جہدی کرے دعوت اور کل کے ربلا بندگی چاہے اور جدید فلک چھوڑے کا جدید کا پیش کا پیش کا پیش کا جو دلائل مقام کے ختم کے لیے اس سے نہیں چھوڑے گئے سلا تجربی اللہ ہم دادنی حسین والا خدا نے سوا بابا کرانا جب سما جب جمع ہے جب جمع یا بازی چراغ کروانے کی جان میں کری گئے وہ کرو جان میں سکھدے کی کتاب ہے کوما ماں خدا نارے کتاب لیتا ہے کپیش کر سکتا کہ مقابلہ کریں غیر اور سکھدے کی کتاب نے زمین کے شیر کرانے کا وہ کر کے جس اعلان میں گرم ہو ناسک در منا جو اعلان کر برا کے مقابلے کے ہوئے رنگ جن کن سی رنگ جن مان جنا لار جنا راول راول دے کتاب کل کس تعلق کے سو پتر اور سالب تو پتر توحید بنے تک ان وجہ اور ان جن طرح اعتراض ہوتا ان کو رشوت بتا رہی تھا مانا جب ریب متحق کے دن ویسے تین سر محتاجی نے ریب نہ کرے یقیناً کرے ان وجہ اور ان جی جانا مترا چلتے نہ ہوگا داخلہ ان میں تک نہ ہو جیسے جا مانا جدید دار غیب نہیں اللہ اور کرم نہیں رہے دیکھی جن پر جیسے انہوں نے کے سب کو مقام کے رہے ان کے ان جیسے جائیے میرے انسان میں تو چنندہ تو اس کی اتنا میں کرتا ہوں اس لیے سرحد کو جیت ہوئی ان کو ان کا ان دیں گے کتنے جمع جیو جمع خدمت بچت جمع خبر میں جیو نہیں پیسہ کرے ڈر ہو نہیں پا رہے جب تک ان ڈائر کبھی نہیں ڈر سب بتا رہے ہیں تو نہ ہمارے ان کے نام جو ہے سب بتا رہی ہے جنگی ہے یا کا چاہے نہ ان کل کمانے کا ایک مان گرائی ان کل کمانے ایک دام جاسکت قرآن کی سورت بکرا جو کہا ہتا ہوا آیت کشتر 273 ان پمانے کا ان یا یہ مجھنا من تکلا یہ گرے ماں بتیا منا رو دان ان تم تم نہیں تو قرآن تم جنہیں یہ مو منانا اللہ نے یہ رو کہ پھر یہ ماں بتیا رو بات کریں سر کے میں منانے میں یا لگنا میں نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہم اپنی میں منانے ہوں ان کے میں منانے یہ نہ ان زمانے کے ہو کئی مان والا پھر یہ ماں بتیا منا رو دان یہ بھی ان کے انتے میں انہیں ذکر ستا سے میں منانے ہوں ذکر ستا سے میں منانے جو ان کے میرے مانے نہیں کرتے ان کا انتظام کے بھی چاہیے تم تم سی رہے دوں اور کل کی ہوتا کہ ان کے شک کے ریب مت کے پیش کرو بچوں نے سوچی یوں مانگ جب نہ آ جا آج دن باغ نہ سنیں گے جو گرا لے گلے بڑے پل خاص بن لوائیں گے میں جب نہ آ جا آج دن قرآن کریم میں بارات اصلی ذکر کی جکم اور ایک دشک خل کی جب بھی شک خل کے تو کچھ کرے یہ کبھی ذکروں کی راہ قرآن لگ میں گیری رہے گی نہ اللہ ایک دل میں جسے در لے گن کریں میں جب نہ باغ تصویریں بھی کرے مور ایک دشک دن جاؤ ایسی یہ جو بڑے دشک کا کہ کبھی ایک ہی جانے والے آ گئے پبل چاہے لینا رات ہے اللہ ہی ادا آج دن ادا آج دن بار نشق دخل کے کرے تو جو یہ بھی راجی نہیں آپ کو بچر بانی میں راجی یہ بھی تو پارا بندر ہی تو جائے گا وہ بندر اللہ ہی تو بندر آئے گی اللہ آج دن بار نشق کے اوپر معارف دشک والے پھر ذکر کے تارکے جنہیں سک دے دیں جمنا دوجے بھی سک دے دادیت دو جن بھی سک دے وہ بیمار سکتے ہیں آپ بنا روڈ میں کدھر کہہ دے گاوا پتا کو مزید قرآن دے یا نہ کہہ دے رب تم آج دینا ہم اب بنا ہی کرے لگا اور ہم کو تاکہ رب بندگی خاص کرے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب بندگی خاص کرے گا ہم اب دن آبدام کرم نہیں وہ بہن کے جس دن وہ آئی یہ کام تفصیل میں ہمیں تسلیم اور ٹھیک ہے کہ مان نے جلنا لاب جنا سے کوئی قرآن اے ہلکے کے ساتھ بڑے قرآن کے تم دین کے بڑے رسید جانی شکی فراد اللہ کتاب میں ہوئے دادا اللہ رسید میں ہوئے بدن میرے آلے گڑے مقابلے ہو جائیں تحجید ہے. کل باقی تیری سی ماں نے غلام نمر آج سے مسئلہ توحید اور اسی دن تاریخ کو ذرا جائے چکے رجا پھر قرآن نہ شکنا بلکہ قرآن کے صرف توحید کے شک جب دمک کے جدو کی شک ہے وہ کتا سے جدو مسئلے میں شکی چلو کم رہ لے گلا ہے وہ رب دم سلا کر یعنی دلہ امدادم متاثر دلیل پیش کرے دشے پر شدھ لے کے دلیل پیش کا ہو گئے تو قرآن کے کام دلیل کرے کتئی دلیل کرے یقینی جو تقیات پیش کرے گا چل لگی خلق ہے کہیں جب دلائل یقینی ہو گئے سب دشے دلائل یقینی رہا ہے اور ملیان ان کا پورا جنت ہے جیسے مزا ہے کہیں کا ملیان کے بہن دشے چارے دن ہندو منا گرے لڑا والا کہیں تحجی کے جڑ مسئلہ کیا سورت میں دار تحجیوں مت خلاف القرآن کی دیکھتے ہوئے بدلتی اور سورت جن سندری کے دامنا نسل ہی داہی ضرور استعمال کہ ماں کرائیے ماں نے جلنا مصر دمان نے جلنا مانے مسلم بچران مسلم نے جلن کی بہت دکان دیش کر جن استعمال کے جداؤ کی راضی زمین کی عادت کرائیے اور سورت مسلم گروڑ ہے جنہیں سندگی بن جانا باقی بن جائے کہ میرے بچانے کے لیے چلے میری اور جب بات قرآن پیش کرے تاثر داسی سے کہیں گے سائی کرے گا گلے داسی دیش کی اس میں رضا صرف سے ہی کے لوگ کم ہو رہا ہے ذہر سے جیسے یہ ادارے سے روز دامت لگ رہے لیکن سب سے منا ذرا کیا چھپا کر منا ذرا نا تو مارے گھما دشان جاؤ ان کے راوالا داخت آزان کم کرے تو عمر پن کیا ہے خوش بلا گرا اس جگہ پر منا گرا کر جو آپ کے رساج میں عالم کرا والا کمزور ور ہمتا پھر جب پشان اور جمع پشان ہوتا تو ان کے ہم تو چرا والا کسبا کار ہے شیخ اور کسوال لیا رام کتاب دے کو میاں نے کہ غیر میاں نے باقی قرآن پیش کر دیں جین پورے یونٹ کے انت کتاما نور آئے پوری چراغلی پائے کی ضرور دیں ہی جب قرآن پر آ گیا تھا بند کرو راجیہ یونٹ کے اچھے سے یاد کی ان تینوں نے کرا پھر پارٹی بھی پورے یونٹ نے لیکن اس کی ضرور کتاب نہیں تھی بند تو بند بھی کر دیں سکے رونے کا خوبصورت روپ بھی پہچان کر قرآن منا سبق بنو آئے تین غریب تک آ جاتی تھی تو اس نے ضرور سے مان جمنا کرا دیا رو رہتا کہ ایک سورت میں سورت اور سورت قرآن کے لفظ سورت میں سرد نہیں کر کر آ گئے سورت ان سورت ہوں یوگل تو جم را گلے یوگل تو سیئر سیئر انڈیا کی سیئر مسلم اور سورت کسو بنا بقول دام لے لگ کلم آپ کو سورت میں رفات کو تم چکوا دوں سورت کے پورے کھلے دا عزت شان والے مضمون کرتے شامل کرتے ہیں بارہویں سورت قلم آفر گئے تو سورج غلط ہے دو آج یہ ہاتھ رہ جائے گا نہ قرآن سورج نہ پہ مضمون خاصہ نے ہاتھ ہے سنی کر دو آج